1999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bąk Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 listopada, minęła 19. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. 22 osoby zatrzymane po meczu Polska-Holandia, kilkanaście z nich miało narkotyki, kilka było poszukiwanych do odbycia kary. Bardzo ślisko będzie na drogach na północy i wschodzie kraju. W nocy trzeba się tam spodziewać marznących opadów. Miesiąc po zawarciu pokoju w Gazie ambasador Izraela apeluje do Niemiec, chce wznowienia dostaw broni. W związku z meczem Polska-Holandia na Stadionie Narodowym w Warszawie policja zatrzymała 22 osoby. 19 osób zatrzymano za posiadanie środków odurzających, 3 osoby za naruszenie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Poza tym zatrzymano 5 osób poszukiwanych do odbycia kary w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, poinformował nas Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej. W związku z odpaleniem środków pirotechnicznych i wrzuceniem raz na boisko policjanci prowadzą postępowanie. Za to przestępstwo grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wcześniej stołeczna policja podkreśliła, że podczas meczu doszło do niewielu incydentów. Teraz ważne ostrzeżenia dla kierowców. Do Polski wkroczyło arktyczne powietrze. W nocy najchłodniej będzie na północy i wschodzie kraju, do minus 4-5 stopni. Wydane zostały ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Dzisiejszej nocy na północy, północnym wschodzie po Lubelszczyznę, czyli województwo i pomorskie, i mazowieckie, ta część północna, warmińsko-mazurskie, podlaskie, tutaj ta sytuacja będzie najbardziej niebezpieczna. Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Od poniedziałku chłodno będzie już w całym kraju, z nocami od minus 2 do minus 6 stopni. W ciągu dnia od 2 do 5 na plusie. Przewidywane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Sąd aresztował na 3 miesiące mężczyznę, który zaatakował policjanta piłą. Funkcjonariusz został ranny, a jego partner z patrolu postrzelił napastnika. Do zajścia doszło w czwartek w jednym z mieszkań na Cygańskiej Górze w Gdańsku. Patrol został wezwany do mężczyzny, który chciał odebrać sobie życie. Mundurowi weszli do środka po wyważeniu drzwi przez strażaków. 35-latek od razu ruszył na policjantów z piłą i jednego ranił w ramię. Drugi policjant postrzelił napastnika, a ten trafił do szpitala. Po tym już jak 35-latek opuścił szpital, został zatrzymany przez policjantów i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa w zbiegu z czynną napaścią na funkcjonariusza. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o jego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Mówi Łukasz Kirkuć z policji. Za usiłowanie zabójstwa grozi nawet dożywocie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, która bada też, czy policyjna interwencja przebiegała prawidłowo. Izrael apeluje do Niemiec o odwołanie embarga na dostawy broni. Ograniczenie dostaw Friedrich Merz ogłosił w sierpniu w reakcji na ataki na cywilów w Strefie Gazy. Ambasador Izraela przekonuje, że miesiąc po zawarciu pokoju można wrócić do realizacji zawartych wcześniej umów. Embargo ogłoszone przez kanclerza Niemiec dotyczy broni, która mogłaby zostać użyta przeciw mieszkańcom Strefy Gazy. Ambasador Izraela Ron Prosor wskazał, że kanclerz Niemiec niezmiennie podkreśla wsparcie dla jego kraju i jego prawa do obrony. To piękne słowa, ale trudno się bronić, kiedy nie ma czym, powiedział ambasador Izraela agencji DPA. W tym tygodniu sąd w Berlinie odrzucił pozew Palestyńczyków, którzy domagali się uznania wszystkich dostaw broni z Niemiec do Izraela za niezgodne z prawem. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Na koniec zmieniamy temat. Polska jest znaczącą potęgą w produkcji i eksporcie bombek. Nasz kraj pod tym względem zajmuje 3. miejsce w Europie i 5. na świecie. Zagłębie mozdób choinkowych jest m.in. Częstochowa. Dlatego dzisiaj w Muzeum Częstochowskim prezentowanych jest niemal 300 unikatowych bombek wytworzonych w tamtejszych firmach w latach 1940-2024. Tych firm jest całkiem sporo. Do 13 trafiłyśmy. Wiemy, że jest tych firm więcej. Okazuje się, że tak naprawdę cały świat ubiera się w bombki częstochowskie. Wszystkie choinki na świecie są strojone właśnie bombkami z Częstochowy. Mówiła Agnieszka Ciuk-Koćwin z Muzeum Częstochowskiego. Ekspozycja bombkowa Historia Częstochowy można oglądać do końca marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Piłkarze reprezentacji Belgii znów zawiedli. Belgowie tylko zremisowali na wyjeździe z Kazachstanem 1-1 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. To oznacza, że ze świętowaniem awansu będą musieli jeszcze poczekać. Również czekać muszą polscy kibice na mecz reprezentacji. W poniedziałek kadra selekcjonera Jana Rubana rozegra ostatni mecz w grupie G na wyjeździe z Maltą. Jednak dziś dotarły nie najlepsze informacje z obozu biało-czerwonych. Zgrupowanie z powodu kontuzji po meczu z Holandią musiał opuścić Sebastian Szymański. To oznacza, że z Maltą nie zagra. Ewa Pajor zdobyła 2 bramki w pierwszym w tym sezonie El Clasico. Polka tylko w pierwszej połowie trafiła do bramki rywalek aż 4 razy, ale 2 gole zostały anulowane. Ostatecznie Barcelona rozgromiła Real Madryt 4-0. Po 11 kolejkach Barca prowadzi, Real jest drugi i ma o 7 punktów mniej. Na otwarcie 6 kolejki siatkarskiej Plus Ligi i to od razu w hicie drużyna Aluronu CMC Warty Zawiercie przegrała u siebie z Jastrzębskim Węglem 2-3. Jurajscy Rycerze zostali pokonani po 5 zwycięstwach z rzędu. Z kolei zadowolony może być trener Jastrzębskiego Andrzej Kowal. Oczywiście, że się cieszę, bo ten mecz pokazał, że ten zespół ma potencjał, że ten zespół może grać na bardzo wysokim poziomie. Zawsze jest taka sytuacja, gdzie wymienia się dużo część składu, a jeszcze w klubie, który funkcjonował na bardzo wysokim poziomie przez ostatnie ileś lat, więc jest to duża, wielka niewiadoma. Natomiast dzisiaj pokazali chłopcy, że ten zespół jest w stanie grać na bardzo wysokim poziomie. W drugim meczu AZS Olsztyn wygrał z Norwidem Częstochowa 3-0. Tenisistki stołowe Enea Siarkopolu-Tarnobrzeg znów wygrały mecz w Lidze Mistrzyń. Zespół trenera Zbigniewa Nęcka pokonał francuski Saint-Quentin 3-0. Tarnobrzeżanki nie miały problemów z pokonaniem zespołu z Francji, a mecz trwał niespełna 70 minut. Siarkopol prowadzi w grupie A z kompletem z punktów. Na północy, północnym wschodzie i w centrum na termometrach od 1 do 2 stopni, na południu i zachodzie przeważnie od 5 do 6. Zachmurzenie duże i całkowite, na północy i w centrum rozpogodzenia. W pasie od ziemi lubuskiej i wielkopolskiej po Lubelszczyznę opady deszczu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Lodówka LG 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Słyszysz? To twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja. Jeśli się rozwinie, pojawi się ból. Dlatego od razu bierz chlorhinaldin. Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szerokie spektrum bakterii i innych patogenów. Chlorhinaldin. Zastosuj na infekcję gardła. Chlorhinaldin VP. 2 mg tabletki do ssania. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorohinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł. Pleśniawkach w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Podmiot odpowiedzialny Bausch Health Ireland Limited. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa wam Travisto. Niech świąteczna radość w sercach wam zagości. Niech kolacja minie bez dolegliwości. I niechaj każdy dobrze zapamięta Travisto, by wszystko dobrze trawić w święta. Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Travisto. I trawisz to. Aflofarm. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit skurcz senior. Zdrowit. Czujesz power? To mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i do naszego teatru zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Teatr Telewizji ogłosił konkurs na sztukę opowiadającą o czasie pandemii. Słuchowisko, które dzisiaj zaprezentujemy, zostało zrealizowane w Teatrze Polskiego Radia na podstawie jednego z utworów biorących udział w konkursie. Posłuchajmy razem, z dystansem proszę, a potem porozmawiamy. Zapraszam Państwa, Julia Mark, reżyserka i autorka adaptacji tekstu słuchowiska. Teatr Polskiego Radia. Martyna Wawrzyniak. Żyć z własnych pomidorów. Czy wspominałaś już, że zawsze chciałaś być w sekcie? Może od czasu, gdy pijany ojciec wchodząc do baru obiecał, że jeśli przez pół godziny wytrzymasz stojąc na rękach przed wejściem, to weźmie cię na casting do cyrku. Ale chyba zemdlałaś. Nieważne. Zawsze lubiłaś działania na rzecz lokalnych społeczności. Kiedyś przywiozłaś taką smrodliwą roślinę z wycieczki do czeskiego Krumulowa dziewczynom z maturalnej. Podobno na zaliczenie zielnika. Nieważne. Wszystko tak naprawdę zaczęło się, jak tylko twoja przyjaciółka dzień przed absolutnym lockdownem oznajmiła, że na kursie buddyjskim poznała pięknego Bułgara. I w sumie to postanowiła ostatnim nocnym samolotem wylecieć do Sofii. Gdyby ta cała akcja była sceną w jakimś teatrze czy coś, to brzmiałoby to mniej więcej tak. Stara? Co tam, stara? A chodź, stara, tu do mnie. Ale po co? No chodź, chodź, zajaramy sobie pocieniasie w kuchni. Dobra, rozszczelnię tylko okno. Trzeba by coś zrobić z tą ścianą. Albo przyznać się Zdzichowi. Niech doliczy nam do czynszu i nara. Można by to zaszpachlować. No, niby tak. Dziwne to jest, stara, z tą ścianą. Ale że co? Ta farba tak odchodzi płatami? Nie no, stara. Mnie się wydaje, że to jest jakiś czakram. Ale w jakim sensie? No w takim, że wczoraj, jak ty już poszłaś spać, to stwierdziłam, że posiedzę sobie tutaj jeszcze sama. Zapalę jednego czy dwa i słuchaj tego. Palę sobie, palę. Coś mnie drapie w gardle, myślę sobie i mnie dopadło. Szukam pod zlewem czegoś do przepłukania. Patrzę, została jeszcze kapka Sophie Rose na czarną godzinę. Mówię, a, w takiej chwili nie zaszkodzi. Wychyliłam szklaneczkę, może dwie. No, maksymalnie trzy. Dosłownie na moment zmrużyłam oko, bo od tego dymu mnie piekło i nagle, wiesz, z całą jakąś dziwną wyrazistością ja przypomniałam sobie tego buddola z Bułgarii, z którym się przespałam. I wiesz, on w tym śnie, w tej malignie, objawił mi się jako taki piękny gypsy prince. Ciemne oczy, wiesz, włosy. Stara, no tutaj nie ma takich facetów, umówmy się. I ja w tym śnie, stara, nie wiem, ja tak poczułam, jak na odległość moje końcówki stykają się z jego końcówkami. Może właśnie przez ten portal się stykały, no nie wiem. Przebudziłam się, a z tym przebudzeniem naszła mnie jakaś taka totalnie oczywista myśl. Że co? Że musiałam cię wtedy tutaj zawołać na Petka. Ale jaka ta myśl, stara? No, mocne to było. Ale co? Że w niepewnych czasach trzeba podążać za miłością. Czyli jakby... Dbaj tylko proszę o moją trzykrotkę, dobra? Pożyczyła od ciebie 500, które miało się karmicznie wyrównać, bo podobno Zdzichu z racji globalnych okoliczności i nieprzeciętnej ilości robactwa w mieszkaniu opuścił wam czynsz o połowę. Chciała się jej nawet przez moment prawić jakieś feministyczne morały, że może utknąć w kasynie w Złotych Piaskach na zawsze i tak w ogóle dopiero się tu razem wprowadziłyście. No, miałyście rozkręcać siostrzeński biznes przed szkolem dla Bogoli w Chmurze, a ona zostawia cię dla jakiegoś typa. Ale długo nie wytrzymałaś. Pożegnałaś się z trzykrotką i pojechałaś na zachodnią, by złapać pierwszy lepszy pociąg. Najlepiej do domu rodzinnego. Może nawet zdążysz jeszcze kupić na drogę petki. Psst! Psst, psst! No ty! Ty, co się gapisz? Chodź tu! Słuchaj, kochanie, gdyby fiskus pytał, to ja jestem właścicielką tego przybytku. I powiem ci jedno, jeśli szukasz przyjaznej duszy, to w stolicy jej nie znajdziesz. No pokaż się bez tego diabelstwa, no nie masz twarzy urzędniczej. Więc powiem ci tak. Dla takich jak ty i ja, wiem, że ty to wszystko wiesz. To jest kilka adresów. Sama bym pojechała, gdyby nie ten biznes, ale kręci się teraz jak nigdy, szkoda zostawiać. Siostra mojej ciotecznej kuzynki sprzedała ostatnio domek, taki drewniany, z działką sporą, w górach. I kupił go podobno taki synek, co chciał być aktorem, ale mu nie wyszło. A podobno na środku pustyni jakiś znalazł batonika. I twierdzi, że to znak, że musi się tym podzielić. A ja ci tu, na odwrocie tej paczuszki, dziewczyno, zaraz adres zanotuję. No, tylko coś kup z łaski swojej za usługę. No. To te niebieskie cieniasy. To wszystko? Wszystko. Na pewno? I paluszki. Jakie? Zwierzęta, bez soli. Ale dwupak? No, niech będzie. Proszę cię, śliczna, proszę. 3 godziny później w Warsie, w którym od 8 rano nikt nie zamawia żadnego innego napoju niż piwo ze słomką. Z jedną przesiadką na dworcu w Katowicach, gdzie jakiś facet gonił cię ze strzykawką, ale w maseczce, 3 godziny w kolejach Regiona stojąco. Jedna nieodpowiedzialna podwózka stopem z miłym owczarzem i byłaś na marginesie świata. A z tego marginesu wyłonił się chłop. Co prawda w twoim wieku, ale we flaneli. A ty, działuszka? Skąd się tu w ogóle wzięłaś? Ja się naprawdę wzięłam w garść, jak moja przyjaciółka wyjechała. Odkurzyłam aplikację randkową, bo nic nigdy lepiej nie zaklimatyzuje cię w mieście niż przygodny seks. Zamówiłam w międzyczasie trochę wałków z gąbeczką, folię ochronną i wszystko, co było jeszcze w podpowiedziach do koszyka. I postanowiłam przemalować naszą zarybikowaną łazienkę na kolor bubblegum. Rozumiecie, by spłynęło na mnie trochę self-love, self-care, ale zanim zdążyłam odsunąć pralkę i odtłuścić kafelki, to złapałam się na tym, że od kilku tygodni regularnie odurzona ganiam się po mieszkaniu bez majtek z nowo poznanym typem z Tindera, tracąc wszystkie oszczędności na chrupki Cheetos, spiralsy i kole bez kofeiny. A kiedy wreszcie poszłam do jego mieszkania, by oznajmić mu, że topnieje mi kasa, że topnieją mi zapasy puszek i paczek, że moje mączne produkty wyżarły mole spożywcze, wyżarły żywiaki chlebowce, a zapasy papieru toaletowego pochłaniają rybiki, że dopadła mnie panika i właściwie czuję, że nie ma przede mną i światem żadnej przyszłości. To tuż przed speechem poszłam sobie siknąć i na jego ścianach zobaczyłam autentyczne kafelki bubblegum. Zapytałam, o co mu w ogóle chodzi, czy jest jakimś płatnym mordercą? Ale okazało się gorzej, że jego ojciec ma agencję nieruchomości, w której pracuje i on, i wszystko mu wykrzyczałam. A on mi na to, że żałuje, że zdążył sobie wytatuować na tyłku słodki dureń, co było twierdzeniem mojego autorstwa. Dychnij sobie, działuszka. Ta stolica, wiesz, babilońska. My się też stamtąd wynieśliśmy, działuszka. Najpierw wagony z cegłą szły na odbudowanie, a teraz musieliśmy co chwilę zmieniać parkingi, jak spaliśmy w naszym kamperze. Tam jest groza i sama chemia. Zostań tu z nami. To ci się polepszy. I coś w tym było. Zacznij od mikrodozingu. To dobre na wszystko. Ale coś konkretnego? Polecam muchomory. Chociaż najlepsza byłaby łysiczka. Ale ciężko ją w tym regionie znaleźć. Jeździliście na całodzienne wycieczki z dezelowanym Renault Trafikiem przerobionym na kampera po cotygodniowe zakupy dla wszystkich do miasta. Serce Syjonu znajdowało się w środku podbeskidzkich lasów. Pomimo zakazu wiosna wdzierała się przez otwarte okna waszej fury, a sprawy reprezentacji migały ci tylko jak popiół ze skręcanych papierosów z rumiankiem. Możesz dać na maksa? Co to właściwie jest? Działuszka. My home in the promised land. I feel at home. Can you understand? Robiliście wszystko razem. No, prawie wszystko. Ale najważniejsze było gotowanie, które rozciągało się na cały dzień. Zanim na jednym piecu, zanim zrobiliście dla wszystkich kawę, gigant owsiankę, wege garbę z nazwy i nagotowaliście wody do kąpania dla całej armii, co dni wam miały jak w powieści Raymonda. Rozpalasz? Rozpalam. Kroisz? A gdzie deska? Drobno kroić. No, a jak kroisz? Takie łódeczki. Palisz? A skręcisz? No, to pomieszaj. A lepiej poczekaj. Chodź, zapalimy. To może najpierw wstawimy jeszcze kawę? Tu po jednej. A może podwójna? To jeszcze raz. Chusteczki pozmiatasz? A papier masz? A rozpałkę też? A dasz deseczki? A jeszcze coś nie mogę. Z czym? A z tym piecem coś nie mogę rozpalić. A dałaś dużo papieru na spód? A dałam. Małe deseczki. Dałam? Lufcik. No zrobiłam. No to nachalny się zbiera, chłopy się będą wieszać. Trzeba przejść na detoks. Po 3 kubki glistnika na łeb. Mała ceremonia rabki, głodówka i zrobimy przez 4 dni szała spotów w namiocie, żeby nam głupoty do głowy nie przychodziły. Okej? Okay? Podstawowym obowiązkiem utrzymującym cały ten system przy życiu było codzienne podlewanie szczepek pomidorów. No, zanim woda na słońcu mogłaby potencjalnie wypalić ich drobne listki. I to były sprawy najwyższej wagi. W innym życiu mógłbym mieć piekarnię. Piec takie chleby z tą papierową naklejką, chrupiącą skórką, wilgotne wewnątrz, nigdy nie zamieniałyby się w takie miękkie babcie. Ja mogłabym, wiesz, być taką rzemieślniczką. Robić coś drobnego rękami. Mogłabym malować jakieś wzory na ceramice. Żadna poważna sztuka. W sensie nie mam jakiegoś wielkiego talentu, więc mogłabym dmuchać bombki, spławiki. Malować spławiki, tak. Albo okulistyka. Albo postawić coś takiego na każdym osiedlu. Takiego blaszaka z przegródkami i ekranem na środku. Można by się do niego łączyć przez jakąś apkę. Te blaszaki by się otwierały, zostawiałoby się paczkę. Potem kurier o którejś godzinie by je wszystkie zabierał i rozwoził do innego blaszaka w innym mieście. I to wszystko, słuchajcie, bez drukowania etykiet. Czy wy mnie w ogóle słuchacie? A ja zawsze chciałam żyć z własnych pomidorów, wiecie. Każdy był kimś w poprzednim życiu. Leuś był panem marchewką, wyrośniętym elfem, chudym Mikołajem, dużym zającem, ale przede wszystkim nagrał 10 lat temu polską wersję hitu George'a Michaela, którą uwielbiały dzieci w przedszkolach. Chciał zostać bosym szamańskim pieśniarzem, ale na każdym koncercie wyrośnięte nastolatki domagały się słynnego coveru albo zwrotu za bilety. Czasem nawet i my nie mogliśmy się oprzeć. Nie ma mowy! Dosia w poprzednim życiu malowała tylko zwierzęta. To była jej podstawowa zasada. No, tutaj malowała 2 portrety, starego kurki i jego konia Marka. Nigdy nie dowiedzieliśmy się, co stary kurka myśli o tym portrecie, bo kiedy mu go pokazała, to zalał się łzami. Tusiczka, omoć kieliszek czegoś mocniejszego. Mamy, panie kurka. A jeszcze jeden. No, też mamy. A mocie jeszcze pożyczyć 2 dychy. Żebym wóz nie opijał. Jorguś... Jorguś przede wszystkim zarządzał projektem domu otwartego. Czyli właściwie swoim życiem. Wiecie, bo jak ja byłem wtedy na tej pustyni, to ja poczułem, że już wszystko jako ten aktor zrobiłem. Rozumiecie? Mm-hmm. Może byłem w tej Afryce, w tej Kenii, że byłem w Nowym Jorku i chciałem tu wrócić, w moje rodzinne strony. Jakoś te światy połączyć, jakoś siebie scalić. Rozumiecie? Tak. Nie wiem, co to będzie, ale dzięki wam czuję, że ta idea żyje, że to działa. A tak się bałem, biorąc na te chaty pieniądze od dziadka, że rodzina pomyśli, żem zwariował, że jaka fraternia, że co to za pomysł, żeby klucze w różnych miejscach Polski obcym zostawiać, że może tu przyjechać każdy, kto chce i to za darmo, czy ja się nie boję, że nic tu do mnie nie należy, że nie mam swojego nawet miejsca do spania, że śpię w namiocie obok. Może się i czasami boję, ale z wami jest mi łatwiej. Z wami to wszystko nabiera sensu. Jestem już stary chłop po 30. Jak już powiem wam, zwątpiłem, że kogoś znajdę, że jak cała moja rodzina będę miał dziecki, żonę, wesele. Ja musiałem przejść żałobę po tym świecie, że ja już nigdy się do nich nie wpasuję tak idealnie. Nie wkleję. Myślę nad tym. Może to nie moja droga, że to można wszystko inaczej. Może ja jestem potrzebny gdzie indziej. Ale Jorguś, ty nie gadaj, że do zakonu chcesz wstąpić. A bo ja wiem. Zostańmy tu lepiej na zawsze. Pandemia się przecież nigdy nie skończy. Co macie lepszego do roboty? Nikt nie wiedział, kto z czego się leczył, jakie duchy wywabiał. Praktykowaliście poranne strony, naprawianie błędów z dzieciństwa, uleczanie ran i zmienianie chemii w mózgu. Przerzuciłem się na taką starą Nokię. Ja po prostu nie mogę mieć kontaktu z telefonem, jak tylko wstanę. Ja w ogóle odkryłam, że nie lubię kawy. Chociaż piję ją 20 lat. Mam jakieś herc klekoty, rozumiesz? Jakąś od rana gorączkę. O. Mój brzuch to pusty bęben. I serce mi wali, ale i tak nie mogę się oprzeć. No bo masz być produktywna. No. No, nie tracić energii i trzymać jej odpowiedni poziom przez cały dzień, by móc więcej i więcej pracować, aż będzie ci żyłka, aż dziąsła zaczną się cofać, aż powieka ci będzie pikać. Najmniejsza dawka alkoholu i nie mogę zasnąć. Powieki mi się naciągają jak jakiemuś jaszczurowi. Leżę w półśnie i myślę, co zrobiłem nie tak. Kiedy miałem 8 lat, zawsze sobie myślisz, relaks, piwko, wakacje, drink, jezioro, piwko, kolacja, winko, trochę kurażu, winko, integracja z lokalną społecznością, wódeczka. Trzymasz w dłoni bursztynowy napój i jesteś chłopem w rodowym fotelu z własną posiadłością. Jesteś wyluzowaną młodą dziążką tuż przed jakąś przygodą. Jesteś zmęczoną życiem detektywką, która dla ulgi wlewa sobie kieliszek. Jesteś sexy milfem z przedmieść. Pijesz rosę. No, mówię wam. No mówię wam. Ja dlatego nie trzymam telefonu. Ani przy łóżku, ani w ogóle. No tak. Jak już, to tylko tryb samolotowy. Nie. Ale że to chodzi o to samo z tymi kasztanami, co trzeba pod poduszkę wkładać? Nie. Żeby przestali się programować. Jutro wybory. Ja tam nie wierzę w państwo. Mój dowód jest od 5 lat nieważny i tego się trzymam. Chciałabym żyć z własnych pomidorów. Czy ja się powtarzam? Po wernisażu jednego obrazu Kurka wracał pijany wozem z koniem Markiem. Podobno zatrzymała go policja. Dał im bimber własnej roboty i jakoś mu to uszło. Ale Kurkowa się bała, że zaraz nie będzie miała jak jeździć do miasta. Więc postanowiłyście ją nauczyć. Dziążki, ale ja nie wiem, czy ja poradzę tym pieruństwem jeździć. Pani Kurkowa, ale kto jak nie pani? Ale to uważam dziążki za naprawdę śmiertelną machinę. Pani Kurkowa, ale proszę wejść chociaż. Nigdy w życiu do tego śmiertelnego pieruństwa nie wejdę. Ale jakoś ze starym Kurką pani jeździła. Nieco, to jest co innego. Nie ja wtedy trzymałam za spust. To woli pani, żeby pijany panią przez życie prowadził? O, mój słodko. Świetnie. Teraz proszę sobie ustawić dobrze lusterka. Żeby mi no boboka nie zobaczyła. No musi pani zobaczyć z tyłu, kto jedzie i obok i tyle. Ale wy dziążki nie rozumiecie. W ogóle mnie się zdaje, że ludzie tego nie pojmują. Że to jest taka puszka, którą możesz kogoś zabić tak po prostu. I jest dostępna dla każdego głupiego właśnie. No, coś w tym jest. Nie mówię, że nie, pani Kurkowa. Może być wariot, może być borok, może pijok jak kurka i codziennie móc kogoś zabić. No to powinny być jakieś limity, jakieś ograniczenia. Ja nie wiem, czy ja się czuję na siłach żegnać się ze światem każdego dnia. Ja nie wiem. Sprzęgło i hamulec, pani Kurkowa. Po lewej, gaz po prawej. Jaka to jest siła dziuszki. No to proszę teraz gazu dodać. Trzymajcie się, naciskam fest i nie wiem, gdzie mnie poniesie. W południe zaczynało się robić naprawdę gorąco. Pomidory padły w nocy. Nikt ich nie podlał. Wszyscy się wściekli. Więc postanowiliście pojechać i wykąpać się w Dunajcu, żeby trochę ochłodzić atmosferę. Pusto. Tylko czyjś koc. Może ktoś zapomniał? Może się kąpię. Jakie to ma znaczenie? Ważne, że jest pusto. No to świetnie. No świetnie. O co chodzi? No nic, mówię, że świetnie. To świetnie. Dajcie spokój! Niech ktoś ze mną pójdzie popływać, bo tam kawałek dalej jest silniejszy nurt. Jezu, jak tu pięknie. Co myślisz? Coś mi tu śmierdzi, albo te krzaczory. Dobra, przepraszam was. Kurkowa dzwoniła, starego Kurkę wczoraj złapali, jak skądś wracał i tym razem się już nie wywinął. Czyli co? No prawka, Nimo. A co z Kurkową? No nic, załamana. Trzeba do niej zajechać. Czekajcie, ktoś wpłynie tutaj. Kto to jest? No chyba nie dokończyliśmy tematu, co? No poczekaj chwilę. Chyba wypłynął z tych krzaków. Chyba martwy. Niemożliwe. Zobacz na kolor skóry. Sinobladokoperkowy. Może taka uroda? Dzwoń po karetkę. Nie mam telefonu i nie dzwonię do żadnych funkcjonariuszy państwowych, bo nie wierzę w państwo. To ja zadzwonię. Lepiej się czujesz? W zgodzie ze sobą wewnętrznie? Nie wiadomo, co wydarzyłoby się w domku, gdyby nie fakt, że jak tylko wróciliście, to wszystkich zaczęły łapać dreszcze. Oczywiście nikt nie powiedział tego na głos. Śpicie? Ja nie. Chyba mam gorączkę. A skąd wiesz? Bo mi zimno. A chyba jestem ciepła, albo umarłam i mnie zakopaliście. A mamy termometr? Mamy? Nie mamy. A coś na zbicie? Nic. Może podłapaliśmy? Co podłapaliśmy? No Jezu, no wiesz co? Nie wiem. I wolę nie wiedzieć, kto ci zaprogramował w nocy mózg. Okej, dobranoc, analogowo. Mamy coś? A co takiego? Jakieś leki, tabletki na gardło, aspirynę czy coś, no nie wiem. Mam zapas wody kokosowej po jogowym retreacie. No i co z tym zrobimy? No, detoks, dziołcha. Wydawało ci się, że czułaś się nieźle. Przynajmniej potrafiłaś już ustać na nogach. Sprawa z Kurkową nie dawała ci spokoju. Postanowiłaś wpaść do niej na jeszcze jedną lekcję. Teraz w lewo, kierunkowskaz. Dobra, prawo. Lewo, czysto. Rura! O Jezus, jaka to jest siła! No jedziemy! No jadymy! No jedziemy! Jadymy! Patrz, no jadymy po swoje! I już po strachu. Już jest pani szefową szos! Dziążka, jak ja ci mam dziękować, no! Nijak, pani Kurkowa, jest dobrze. Ja ostatnio sama w aptece to na rowerze byłam przed operacją endoprotezy. Ja nie wiem, jak ja mam ci, Dziuszka, dziękować. No nie płacz, Dziuszka, nie płacz. Ja się cieszę bardzo, że tu jesteś, no. Sprawy w waszej sekcie znów zaczęły się powoli układać. Sprawa z Kurkową pozwoliła ci zachować resztki nadziei. A Tosia wreszcie znalazła upragnione łysiczki. Tak sobie ostatnio myślałam, że to może jest jedyne miejsce, wiesz, gdzie nas omijają te opryski. Jakie opryski? No wiesz, te helikoptery z opryskami, co robią chemtrails, spuszczają poliwęglany, bakterie, wirusy, aluminium. No to Monsanto, kochanie, rozpyla tlenek glinu. Wszędzie są hormony. Wszędzie to jest estrogen. Oni chcą, żebyśmy się pochorowali. Żebyśmy potrzebowali ich leków. Żebyśmy potrzebowali ich szczepionek. Nie po to przekazują miliony do firmy szczepionkowców, żeby nikt się nie szczepił. Oni potrzebują naszych alergii, naszych bakterii, oni potrzebują gryp, potrzebują coraz słabszych organizmów, potrzebują chorych tarczyc, potrzebują nam wciskać statyny na podwyższony cholesterol, potrzebują leków na menopauzę, na andropauzę, na potencję, potrzebują leków na serce, na reumatyzm, bo oni muszą nas kontrolować, wiecznie nam coś sprzedawać, wiecznie nas sprawdzać. Czyli to jest test? O, to jest test, Dziążka. I my się tu schroniliśmy przed jego wynikiem. To jest tylko sprawdzanie granic, czy można zamknąć ludzi w domach. Czy można zainstalować im rządowe aplikacje, które sprawdzają, czy są w domach. Czy można zabronić ludziom wejść do miejsc otwartych. To jest tylko przykrywka, żeby wprowadzić cyfrowy pieniądz, od którego zawsze mogą cię odciąć w systemie. No, przecież narzędzia, Skype, Zoom... To wszystko było już wcześniej, ale jakoś nie mogło się do końca zainstalować, odpalić. I nagle, proszę, każda nauczycielka w podstawówce musi pod groźbą zwolnienia zacząć przesyłać materiały online, prowadzić lekcje na kamerkach. Nagle wszystkie spotkania mogą się odbyć zdalnie i nikt już nie płacze, że na żywo to inaczej. Nagle możesz zamówić wszystko do domu. Wszystko się da. Kurier przywiezie leki, przywiezie alkohol, duże zakupy spożywcze, ubrania, w tej z powrotem. Masz 3 miesiące na zwrot, za darmo. Pierwszy akt III wojny światowej to Shit Express, kumasz? To kogo mamy zniszczyć? Wszystkich panów. Halo? Halo? Ktoś tu jest? Jurgusiu! Dziążki! O moje boleści. Tragedia się stała. Moja stara Kurkowa się pochorowała. Jak to się pochorowała, panie Kurka? Pochorowała się. Ktoś ją zaraził tym bakcylem przeklętym. Karetka ją do szpitala zabrała i podobno leży pod respiratorem. Zawieźcie mnie, proszę, bo moja stara Kurkowa ma te wszystkie, jak to mówią, choroby współistniejące, astmę i chore serce. Pojedźże ze mną, Jorgusiu, bo ja już nie mogę jeździć. Ciebie budzi wiatr, co dudni i huczy o ściany chatyczki, jakby miała zaraz wylecieć w powietrze. Resztę budzą dzwony kościelne w tygodniu w południe. Który to dzień, nie wiecie. Nie wiecie, czy spaliście dzień, czy dwa, czy może trzy. Idziecie tam, skąd dzwony biją. Jorguś już jest. Jakiś czysty. Pod krawatem. Boże, biedna Kurkowa. Co ja narobiłam, biedna Kurkowa. Boże, cała się spociłam. Jaka Kurkowa? No Kurkowa, chłopie, umarła i to przeze mnie. Przecież stoi tutaj w kapeluszu. To kto? Żegnamy dzisiaj pokornego sługę Bożego Andrzeja Kurkę, lat 68, zmarłego w tragicznych okolicznościach. Panie, świeć nad jego duszą. Co mu się stało? Powiesił się chłop, zwariował, myślał, że mu Kurkowa zmarła. Proszę księdza, ksiądz pozwoli, nie? Przybądźcie z miłością na głos naszych modlitw. Mieszkańcy chwały, wszyscy święci słońca, z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie. Z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie. Miłosny orszak niech twą duszę przyjmie, zostawi na ziemi kubyżyną szczęścia, a pieśń nasza niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga słońca. Wiem, że to nowe, ale razem spróbujmy jeszcze raz. Miłosny orszak niech twą duszę przyjmie, zostawi na ziemi kubyżyną szczęścia, a pieśń nasza niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga słońca. Dobrze, dobrze, dziękuję. Proszę. Dziękuję już panu, dziękuję. No, ale jeszcze zwrotki są trzy. Dobrze, dziękuję. No, ale to zły omen będzie. Powiedziałem, wystarczy. Dobrze. Pokój racz nam dać, panie. Jeszcze ja bym chciała coś wygłosić. Małą mowę, bo wszyscy my tu znaliśmy pana Kurkę. Ja malowałam jego portret, chociaż zawsze malowałam tylko zwierzęta. Ale on miał coś w sobie takiego... Może dlatego, że był ciągle pijany, przychodził do nas ciągle po wódkę, no po bimber, no, przepraszam, no taka prawda. Pijany był i jeździł tym swoim wozem. Dobrze, dobrze już, dobrze. Mówię tylko, że go wszyscy znaliśmy i wszyscy go państwo znaliście i my też go od razu pokochaliśmy. Nawet jak mu prawo jazdy zabrali. I on przez to uziemił wszystkich. Nawet swoją chorą na serce żonę. Dobrze? No, dobrze. Dobra, dobrze. Spokojnie. Więc mówię, że malowałam jego portret. Że miał piękne wąsy, sumiaste. I tak przyszło to dzisiaj do mnie, bo może państwo nie wiecie, ale ta ziemia ma dary niesamowite. I przyszła do mnie z tej ziemi prawda, cała prawda, że jeden chłop do ziemi poszedł, a ja jest w ciąży. I myślałam może, że przez te grzyby, łysiczki, takie obślizgłe, że może grzyby mnie poprowadzą, że może mi podpowiedzą, kto jest tym ojcem. Ale wiecie, one mi nic nie podpowiedziały. One mi powiedziały wprost, że to dziecko tej ziemi, że to nie ma znaczenia, kto jest ojcem, że to jest wasze dziecko, że to mój dar dla was, że my chcemy tu na zawsze wrosnąć. Dosyć tego, dosyć. Idźcie w diabły. Słucham? Słyszałaś dobrze tej obrzympało ty. Jezu, co za wykluczenie kulturowe, ja nawet takiego słowa nie znam. Pani Kurkowa, proszę poczekać. Ja chciałam przeprosić, bo to może... Weź te kluczyki, weź te kluczyki. Prawidłowo, blisko i kolejna. Męża mi zabiłaś. Ale... Weź to pieruństwo ode mnie. Ja mówiła, że z tego jakieś nieszczęście tylko będzie. Chodź już stąd. Ty jesteś w ciąży? No nie wiem. Tak mi się powiedziało. Po płaczu Kurkowej i Widłowego i wzroku lokalsów wiedzieliście już, że nie ma co zbierać. Więc cieszyliście się, że wreszcie zamkniecie się w chatce, żeby bezpiecznie przeczekać. A co to jest? Co? No, co? Co? Blat. Jaki blat? No, nowy blat. Boże, jaki nowy. To chyba jedna nowa rzecz tutaj. Normalnie mnie razi w oczy. Skąd on się tu wziął? Kochani, no... Pojechałem do Ikei, bo jakby ją trochę otworzyli. I tak się zamarzył mi w tej naszej chatce taki nowy blat. Żeby ciasta robić, pierogi kleić. Patrzcie, nowiutki. Wkleiłem, zlew. Magia. No, po prostu magia. Widzicie, w tej starej chacie my, momy, nowiutki blat z Ikei. Święto. No, fajny. Taki nowy. No, elegancki. Puk, puk, halo, halo? Śliweczka. Śliwuniu! Nasz przyjaciel najlepszy! Kochani, jestem! Przepraszam, że spóźniony! Ale nic się nie dzieje, Śliwuniu! Ja też się cieszę, ciężko było, dziadek mi zmarł ostatnio, nawet się pożegnać nie mogliśmy, bo leżał w szpitalu! Dobrze widzieć przyjazną mordę! Takbym już do was 2 miesiące temu przyjechał, ale widzicie różne perypetie, sprawy, sprawunki, a dla was mam pakunki, proszę, w woreczku trochę zielonej wróżki z Czech. Najlepiej. No, wspaniale, Śliwuniu. Bo my są wszyscy tacy dzisiaj pogięci, jacyś tacy rozklekotani, wiesz. Skozłowaciali. A to może byś skręcił od razu? Jasne, oczywiście. Ktoś ma ochotę? Ja podziękuję. A ja chętnie i wszystkie moje. Ja chętnie, chętnie. Dobrze, to tak delikatnie skręcę dla degustacji, dla delektacji. Kochani, jak ja się cieszę, że ja wreszcie dotarłem. A ja muzyczki trochę puszczę. O, reggae roots oczywiście, niech nam duszę oświetli. Napij się kombuczy, Śliwuniu, ze świeżego grzybka wybąbelkowana. O, dziękuję, Jorgusiu, pięknie. O, trzeba się przytulić, chłopaki, trochę czułości. To do zlewu pokiepujemy się potem z buści. O, jak pięknie, jak dobrze. Tego mi było trzeba. O, a tobie, Tosiczka? No, lepiej też mi trochę jak leży, wiesz, na podłodze. To już w ogóle pewien komfort umysłu. Po kawce, kochani, dla wszystkich zrobię. Taką różnych przemian metafizycznych, żeby nam się trawienie polepszyło. Ups, mi się tu trochę, a tu trochę. Dobra, ręką strzepnę. Woda się wchłania. Lusiu, ale proszę cię, nowy blat kupiłem. Weź to wytrzyj porządnie. Ale no wytarłem, Jorgusiu. I tym popił, jakbyś tak, wiesz, może gdzie indziej skiepował. To już w ogóle byłoby cudownie. Oczywiście, Jorgusiu. Ale jak już tu skiepowaliście, to proszę was, kochani, chociaż o to, żeby go wytrzeć porządnie, zanim mi wejdzie w tę deskę dębową. Aha. Jasne, Jorgusiu. Już wycieramy wszystko? No nie wszystko. Chyba wam się trochę nie trafiło. Kochany, bo trochę wzrok teraz siada. Zobaczysz, rano wszystko wysprzątamy jak trzeba. O, na glans, na błysk, na dżdżwmik, mokrego blatu sprawa. No, ale ty nie rozumiesz, Leusiu, że jak ty zostawisz tę wodę dzisiaj na tej desce dębowej, to ona wsiąknie i mi tę deskę wybrzuszy. A może wyparuje? Kto wie? Nie. Że jak ty dzisiaj mi ten popiół mi wetrzesz, to on mi tutaj na zawsze zostanie. Spokojnie, kochany. Ale ja na spokojnie wam to wszystko tłumaczę, że pojechałem dzisiaj do Ikei i kupiłem nowy, piękny blat za moje ostatnie pieniądze i chciałem się nim, kochani, z wami nacieszyć. No i się cieszymy bardzo. Wielka radość w naszych sercach. No nie widzę, żebyście się cieszyli. Bo jesteśmy ujarani. To tylko te twarze takie grobowe. No właśnie. I może w tym jest problem. Kochani, ja może pójdę sobie na spacer albo w ogóle. To niedobra chwila jest. Ale nie! Nie, Śliwuniu! Przecież to dom otwarty. Prawda, Jorgusiu? Prawda. Na serca wszystkie otwarte. Słuchaj, ja tylko cię proszę, żebyś po sobie posprzątał. Ale ja sprzątam. No nie rozumiesz. Zmoczyłeś, bierzesz ścierkę, wycierasz. Skiepowałeś, to bierzesz od razu gąbkę, wycierasz. Osuszasz dobrze, rozumiesz? Sprawdzasz, nic nie zostawiasz. Dotkniesz palcem, sprawdzisz, czy gdzieś zawilgocone, żeby grzyb się nie dostał. I tylko tyle. Tylko tyle od ciebie dla mnie. Widziałem, że ktoś ostatnio zbił kubek i się nie przyznał. Bo to ja byłam, wiesz? I chciałam go skleić. Po prostu. Ja tylko proszę o odrobinę szacunku, jak jesteś gościem w moim domu. To było jasne, że czas na was. Być może Leuś nie powinien był nigdy zmieniać treści anielskiego orszaku. Być może Tosia powinna była odpuścić poszukiwania łysiczek. Nie wiesz, co się z nimi stało. Może są teraz w prawdziwej sekcie. Jorguś, no cóż. Miejmy nadzieję, że jest szczęśliwym właścicielem nieruchomości. Każdy z was miał na sumieniu jakieś grzeszki. A może twoim było sprzedanie tej historii? Na szczęście w kieszeni miałaś kluczyki od starego BMW Kurków. Kompakt. Typowa fura wiejskiego dilera. Może to wszystko i legło w gruzach, ale przynajmniej wiozłaś stamtąd tego spóźnionego, pięknego, podbeskidzkiego typa, nazywanego Śliwunią, i zamierzałaś spędzić z nim ostatnie dni lata. Gdzie jedziemy? Może nad jezioro Żywieckie? Podobno są tam sumę ludojady. Serio? Podobno nie gryzą, kiedy kąpiesz się nago. Ej, mój ojciec ma niedaleko chatkę w górach. No, to świetnie się składa. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Wystąpili Arkadiusz Brykalski, Sara Lityńska, Michalina Łabacz, Józef Pawłowski, Joanna Połeć, Barbara Zielińska, Adam Wojtyszko. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria dźwięku Anna Balcewicz. Reżyseria, adaptacja i opracowanie muzyczne Julia Mark. Dziękujemy, Julia Mark. Przypomnę, towarzyszy nam tego wieczoru. Wszystko było wtedy możliwe. Świat był na urlopie. Czytamy na stronie programu pierwszego, w którym odbyła się premiera słuchowiska. To cytat ze sztuki. No tak, Julio, teraz możemy pozwolić sobie na dystans w stosunku do tego, co przeżyliśmy. No, wielu nie przeżyło, więc to jest taka historia. Oczywiście, ale Martyna pozwala sobie na opowieść w żartobliwym tonie. I szczerze mówiąc, moje wspomnienia z czasów pandemii są pełne absurdów, ale są raczej optymistyczne. To był czas, w którym byliśmy zwolnieni z obowiązków. To był jakiś rodzaj powrotu do dzieciństwa. Ja najlepiej wspominam fakt, że nauczyłam się wtedy chodzić. Od tego czasu, czyli już 6. rok, po prostu maszeruję. To tak na marginesie, ale kiedy wchodziłaś do studia, ujawniłaś pewien fakt, który mnie zaskoczył, co do genezy tego utworu. Kiedy rozmawiałyśmy z Martyną o tym tekście, zaproponowała mi, żeby w słuchowisku zagrała Joanna Połeć, która była autentyczną współlokatorką autorki tekstu w czasach pandemii. I ten dialog był inspirowany wydarzeniami z życia. Mina Joanny podczas czytania była fascynująca. Zdążyłam się dowiedzieć od niej, że rozpoznaje każdego z bohaterów, którzy stanowili inspirację dla naszej autorki. No właśnie, chciałabym, żebyśmy przedstawiły autorkę. Ja jeszcze do tej pory nie miałam okazji słuchać żadnego jej utworu zrealizowanego w Teatrze Polskiego Radia. To był pierwszy tekst Martyny realizowany w Teatrze Polskiego Radia. Myśmy się poznały przy okazji mojej pracy nad jej innym tekstem. Realizowałam tekst Szwarc charakterki, który jest, może to kontrowersyjnie zabrzmi, ale stand-upem o kobiecości, o złości, o wszystkich stereotypach, jakich świat od nas oczekuje. Martyna jest prodziekanką Wydziału Reżyserii w Krakowie. No i autorką wielu wspaniałych tekstów. Jest to jedna z moich ulubionych dramatopisarek aktualnie. Zaangażowana w walkę, oczywiście nie wręcz, o prawa kobiet? Tak brzmi trochę publicystycznie, ale... Ale przede wszystkim osoba z przewrotnym poczuciem humoru, co ogromnie sobie cenię. Co państwo zapewne zauważyli, Martyna Wawrzyniak znalazła się w finale nagrody imienia Tadeusza Różewicza i teraz, kiedy państwo nas słuchają, prawdopodobnie wiadomo, kto został laureatką, laureatem tego konkursu. No, możemy też państwu ujawnić, że o tym tekście myślimy w kontekście realizacji kolejnego słuchowiska. Chciałaś hrabiego, to teraz rób na niego. To jeszcze raz cytat z e-teatru. Autorka dramatu opowiada historię babci i wnuczki lekkim, żywym językiem, prowadzi nas do traumy z przeszłości i do konieczności rozliczenia jej. Ciekawe, jak krzywda wydobyta z pamięci pokoleniowej domaga się zadośćuczynienia. W tym tkwi potencjał słuchowiskowy czy radiowy.